กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในวันพุธของทุกๆสัปดาห์ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าก็จะใช้เวลาในช่วงนี้ในการที่จะนำเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ส่งมาถามไม่ว่าจะเป็นการเขียนมาทางไปรษณียบัตรหรือจดหมายหรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์ที่ piothamma.com ก็ตามนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังสัปดาห์นี้เราก็มีข้อความที่มาจากทางเว็บไซต์ส่งมาจากคุณยินถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิในข้อแรกถามว่ามีคนมักจะถามกันอยู่บ่อยๆจะถามกันอยู่เป็นจำนวนมากว่านั่งสมาธิไปเพื่อทำอะไรในคำตอบของคุณโยมยินเองที่มีอยู่ในใจในคำถามที่ว่านั่งสมาธิกันทำไมแต่ก็มีคำตอบอยู่ในใจว่าเพื่อฝึกจิตให้มีสติมีกำลังเวลาที่มีผัสสะใดๆมากระทบก็มีปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงมีกำลังในการที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะเอาคำตอบที่เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าชักชวนเชิญชวนในการที่จะเจริญสมาธิเนี่ยก็เพื่อที่จะรู้ความจริงอันประเสริฐบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่าคือรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์รู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แต่พูดง่ายๆก็คือรู้อริยสัจ4ได้นั่นเองทําจิตให้มันเป็นสมาธิแล้วไอ้ตรงที่พูดถึงผัสสะปัญญาตัดกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ตรงไหนแม้ทุกอย่างท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันจะอยู่ในอริยสัจ4ทั้งหมดเลยถ้าเราพูดถึงผัสสะอันนี้ก็อยู่ในส่วนที่เป็นความทุกข์ในการทํางานว่ามันเกิดจากอายตนะภายในภายนอกมากระทบกันอย่างไรมีความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างเป็นความไม่เที่ยงหนึ่งพวกนี้คือในลักษณะของอริยสัจคือทุกข์แล้วเวลาที่เกิดปัญญารู้เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้คือเรื่องของมรรคละเราจะเจริญปัญญาได้อย่างไรยังไงเรียกว่าการเห็นตามที่เป็นจริงส่วนเรื่องของราคะโทสะโมหะนั้นอยู่ในพวงเดียวกันกับเจ้ากิเลสแต่ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุเกิดของความทุกข์นั่นคือตัณหาอวิชชามาด้วยกันอันหนึ่งเป็นรากอันหนึ่งเป็นเหมือนกับเครือข่ายยึดโยงโยกใยเอาไว้นะเจ้ารากคืออวิชชาเนี่ยถ้ามีอยู่มีผัสสะแบบไหนมากระทบที่เป็นทุกขอริยสัจแล้วนะมันก็จะเกิดเป็นกิเลสนะราคะโทสะหรือโมหะขึ้นนะโมหะก็เป็นลักษณะที่เราไม่รู้นั่นแหละไม่รู้ว่าเหตุเกิดคืออะไรไม่รู้ข้อดีข้อเสียแล้วก็ไม่รู้ทางที่จะหลุดจากข้อเสียนั้นนั่นนี่คือเพื่อให้เกิดปัญญาในนัยยะหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้เคยตรัสไว้ถึงการทำปฏิบัติเจ้าเรื่องสมาธิโดยเฉพาะเจาะจงในฌานทั้ง4บอกว่าเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานนั่นนี่คือพูดเฉพาะเจาะจงมาในส่วนของอริยสัจที่3แต่ว่าความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาตรงส่วนที่3ตรงนี้นั่นเพราะว่าสมาธิเนี่ยถ้าเราจะพูดแล้วมันก็คืออยู่ในส่วนของมรรคคือส่วนที่4ส่วนที่4ของมรรคเราทํามากๆเจริญมากๆจะทําให้เราทําให้แจ้งในส่วนที่3ได้จะทําให้เราละในส่วนที่2ได้จะทําให้เรามีความเข้าใจในส่วนที่1ได้นั่นคือเราทํามากๆในส่วนที่4เราทํามากๆในส่วนที่4นั่นคือเรื่องของมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเจ้าสมาธิก็อยู่ตรงนี้แต่ทําให้มากๆในส่วนที่4แล้วเนี่ยเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะละแต่เราจะเข้าใจได้เราจะเข้าใจความทุกข์แล้วเราจะวางความทุกข์ได้น แต่มันเป็นคนละขั้นตอนกันที่ว่าเราจะพ้นทุกข์พ้นทุกข์คุณจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าอยากแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างนั้นแต่ปรารถนาให้พ้นทุกข์จะได้พ้นทุกข์ด้วยความปรารถนานี่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ปฏิบัติตามความจริงในข้อที่4นั่นคือเรื่องของมรรคทำมากๆเลยเราจะเข้าใจเรื่องความทุกข์นั่นคืออริยสัจในข้อที่1ได้แต่เข้าใจเรื่องความทุกข์แล้วเราจะวางความทุกข์ได้แต่เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มากๆเราจะละอริยสัจข้อที่2คือตัณหาได้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเราจะไปเก็บความอยากโอ้ฉันอยากทำมรรคให้ได้มากๆฉันอยากพ้นทุกข์ฉันอยากมีสมาธิแต่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่รัดกุมยังเข้าใจไม่ถูกต้องตรงเป๊ะแล้วก็ต้องไปปรับทิฏฐิปรับปัญญาเราเราถึงจะเข้าใจในส่วนที่2ว่าเออมันเป็นสิ่งที่ควรละเราก็จะละได้เราก็จะทำให้แจ้งในส่วนที่3นั่นคือเรื่องของนิพพานคือเรื่องของการดับหมดดับสิ้นของตัณหาจะทำให้ข้อที่3มันแจ้งขึ้นมาได้คือจะเข้าใจทั้งกระบวนการเลยแล้วคำว่าสมาธิในธรรมฝังแม่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งอันนี้เป็นคำถามที่2ของคุณยินพอดีนะว่าผู้ปฏิบัติบางคนบอกว่าชอบนั่งสมาธิแบบจมดิ่งลึกเข้าภวังค์เป็นลักษณะที่แบบว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นนะคือแต่ไม่ได้หลับนะหรือหลับก็ไม่รู้แหละบางคนก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลับไปหรือยังไงแต่ว่าหลังจากทำแบบนี้แล้วรู้สึกสบายก็เลยคิดว่าการนั่งสมาธิแบบเข้าภวังค์เนี่ยถือว่านั่งสมาธิได้แต่ทำความเข้าใจกับศัพท์คำนี้ซะหน่อยท่านผู้ฟังคำว่าสมาธิเนี่ยคือหมายความว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวคำว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวเนี่ยหมายความว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใจจดใจจ่ออยู่อย่างเดียวนะซึ่งสิ่งที่ทำนั้นอาจจะเป็นความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นถ้าเราคิดใคร่ครวญเรื่องว่าเอ๊ะจะปรับปรุงงานชนิดนี้อย่างไรดีนะจะออกแบบบ้านหรือจะออกแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไรดีอย่างเงี้ยบางคนออกแบบหนังสือบางคนออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาใช้จิตของเขาในการที่จะจดจ่อทำอยู่กับสิ่งนั้นเด็กนักเรียนบางคนก็อ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็เอาใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่อ่านหนังสือนั้นจิตที่เขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาทำอย่างนั้นอันนี้ชื่อว่ามีสมาธิแล้วเอาสิ่งที่ไม่ใช่สมาธิก่อนเพื่อความเข้าใจในกรณีนี้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สมาธินั่นก็คือความคิดในทางการปฏิบัติเปลี่ยนต่อให้คิดเรื่องการจ่ออยู่เรื่องเดียวนะมันก็ไม่ใช่สมาธิต่อให้มีความคิดเรื่องปฏิบัติฉันจะทำร้ายฉันจะคิดอาฆาตฉันจะเบียดเบียนเขาโดยวิธีการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมีคิดแผนเรียบร้อยจะขโมยอย่างไรจะลักอย่างไรจะช่วงชิงอย่างไรนะแผนโกงแผนอะไรต่างๆคิดไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหฉลาดล้ำมากคนตามไม่ได้อย่างเช่นพวกโจรทั้งหลายเขาคิดอย่างนี้อันนั้นก็ไม่ใช่สัมมาสมาธินะเรากำลังพูดถึงสัมมาสมาธิที่เป็นส่วนของมรรคนะแต่ว่าแบบนั้นจิตเป็นอารมณ์เดียวไหมคำตอบก็คือใช่อยู่แต่ว่าเป็นอารมณ์เดียวชนิดที่เป็นมิจฉาสมาธิในความเข้าใจมันผิดละในการที่จะไปเบียดเบียนลักขโมยก็ต้องปรับความเข้าใจตั้งแต่แรกในเรื่องสมาธิให้ถูกต้องถ้ามีมิจฉาทิฏฐิมันก็อาจจะมีมิจฉาสมาธิได้แล้วความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี้นะก็ใช้ในการที่จะปราดปราหากิเลสใช้ในการที่จะให้เห็นแจ้งแทงตลอดใช้ในการที่จะให้รู้ตามที่เป็นจริงได้นะถ้าไปใช้ในเรื่องอื่นนะเช่นการงานอาชีพก็อย่างที่ว่ามันก็จะยังไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิ 100% แต่ถ้าในขณะที่เราทำการงานสัมมาอาชีพเราเห็นความไม่เที่ยงความที่จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของงานที่เราทำอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นส่วนของสัมมาสมาธิแล้วเวลาที่เรามาคิดนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยอาจจะมีความคิดนึกก็ได้นะซึ่งความคิดนึกอาจจะมาในลักษณะเป็นภาพเป็นเสียงนะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งภาพเสียงการเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจิตไม่เป็นสมาธิหรือจิตเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเรื่องที่เราคิดใคร่ครวญอยู่นั้นไม่ได้เป็นการพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้เป็นความเร่าร้อนเป็นความเผาลนไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความง่วงซึมหรือว่าความไม่พอใจแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ความคิดนั้นก็จะเป็นลักษณะของวิตกวิจารณ์อย่าลืมว่าในสัมมาสมาธิก็มีสิ่งที่เป็นวิตกวิจารณ์ด้วยแต่วิตกวิจารณ์ก็คือความคิดนั่นเองแต่ความคิดใน เรื่องต่างๆความคิดใคร่ครวญลึกลงไปในเรื่องต่างๆอันนี้คือวิตกวิจารณ์และแน่นอนสมาธิที่มันลึกซึ้งขึ้นไปที่มันไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มันก็มีแต่ที่ลึกเข้าไปขณะที่เรียกว่าความสุขปีติอะไรต่างๆไม่มีก็มีแต่ที่ลึกเข้าไปจนเหลือแต่อุเบกขาแต่ลึกเข้าไปอีกกว่านั้นจนไม่มีกายไม่รู้สึกถึงกายความมีอยู่ของกายเลยแบบนั้นก็มีนะซึ่งมันก็เป็นความละเอียดลึกซึ้งลงไปเป็นลำดับขั้นนะคือเหมือนกับเราเดินลงไปตามไหลทะเลอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังแต่ตอนที่เป็นหาดทรายเนี่ยเราก็ยังยืนเหยียบถึงอยู่แต่มันก็เป็นอยู่ในน้ำทะเลแล้วเดินลงไปลึกลงไปค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆก็เช่นเดียวกันกับสมาธิว่ามันก็มีหลายระดับแล้วก็ระวังส่วนที่เป็นมิจฉาสมาธิแล้วสิ่งที่จะมาคอยขัดขวางกั้นขวางไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธิได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์นะเช่นความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านกับความคิดไปในเรื่องราวต่างๆไม่เหมือนกันที่เป็นวิตกวิจารณ์อย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าเราคิดนึกในเรื่องหนึ่งแล้วมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนอันนั้นเป็นวิตกวิจารณ์ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านอาจจะเปลี่ยนเรื่องคิดจากเรื่องนี้เป็นเรื่องนั้นจากเรื่องคนนี้ก็เป็นเรื่องคนอื่นการเปลี่ยนแปลงวิตกวิจารณ์แบบนี้มีได้อยู่ในสมาธิอยู่แต่ถ้าคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนหรือว่ามีความฟุ้งซ่านแต่ความฟุ้งซ่านนั้นจะทำให้จิตเราร้อนจะทำให้จิตไม่สามารถตั้งอยู่ได้แต่ถ้าจิตของเราตั้งอยู่ได้ด้วยการงานประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นวิตกวิจารณ์เป็นความคิดที่มันไม่ได้เป็นการเบียดเบียนใครไม่ได้เป็นอกุศลเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลแล้วอย่างนี้นะมันมีความแตกต่างกันระหว่างความฟุ้งซ่านกับเรื่องของวิตกวิจารณ์นอกจากนี้นิวรณ์ก็ยังรวมถึงความง่วงซึมง่วงมันทําให้มันเหมือนกับถูกกักขังเอาไว้ถูกล็อกเอาไว้อยู่ด้วยความง่วงเวลาก็เสียเปล่าไปเฉยๆแล้วก็ยังมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความระแวงความไม่ลงใจความไม่เชื่อใจและสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องกลางกั้นที่จะทําให้จิตเราไม่เป็นสมาธิก็จะต้องเขี่ยพวกนี้ออกไปก่อนแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วแต่ที่เหลือนั้นเป็นสมาธิได้แต่ความเป็นสมาธินั้นอาจจะเกิดขึ้นแวบเดียวอาจจะเกิดขึ้นเพียงพอที่จะทําให้เราเข้าใจรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งและหลายคนก็เป็นอย่างนี้ด้วยว่านั่งสมาธิเอาแค่ว่า30นาทีฉันนั่งสมาธิเนี่ยบางทีไม่ได้คิดอะไรเลยนิ่งๆชนิดที่เรียกว่าเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยอยู่ประมาณ5นาทีหรือน้อยกว่านั้นแต่ที่เหลือนี่เป็นความคิดตลอดแต่ความคิดที่มีมานี้ส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดที่ดีแต่ความคิดที่ไม่ดีแทบจะไม่มีถามว่าเป็นสมาธิไหมแต่เป็นสมาธิระดับไหนแต่ก็คือไอ้จุดที่มันยังมีความคิดนึกในส่วนที่เป็นความคิดนึกที่ดีนั่นก็คือเป็นวิตกวิจารณ์แน่ล่ะแล้วถ้ามีปีติสุขเกิดขึ้นในกายด้วยอันนี้ก็คือเป็นสมาธิในระดับที่1แต่จุดไหนที่ไม่ได้มีความคิดใดๆเลยนิ่งว่างไปอย่างนั้นก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์แล้วถ้าบอกว่ามีปิติสุขหรือไม่มีอุเบกขาหรือเปล่านั่นก็จะเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งลงไปเป็นไปตามลำดับของบุคคลผู้นั้นผู้นั้นเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งสมาธิชนิดที่เรียกว่าถ้าไม่มีความคิดเลยอันนี้ก็ดีแต่ทําได้ก็ดีมีความชํานาญแต่ว่าทุกครั้งที่นั่งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ายังมีความคิดนึกอะไรนี้ก็ธรรมดาบางทีเราพิจารณาด้วยซ้ําในพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาถึงธาตุสี่พิจารณาถึงความไม่เที่ยงอาจจะคิดเรื่องอดีตบ้างแต่ก็เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นอาจจะคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องคนที่เราไม่ชอบแต่ก็ให้อภัยมีความอุเบกขามีเมตตากับเขาได้อันนี้ถือว่ามีจิตเป็นอารมณ์เดียวทั้งสิ้นถือว่าเห็นตามที่เป็นจริงทั้งสิ้นถือว่าเดินตามมรรคทั้งสิ้นนั่นคือในข้อที่2ส่วนในข้อที่3คุณยินได้ถามถึงในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่พระพุทธเจ้าพูดทํานองว่ามีสติแล้วจะมีสมาธิเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าสมาธิกับสติตอนแรกคิดว่าเหมือนกันแต่คิดว่านั่งสมาธิแล้วเพื่อที่ทําให้มีสติก็เลยต้องการทราบความแตกต่างกันระหว่างคําว่าสติกับความว่าสมาธิพระพุทธเจ้าให้ความหมายอย่างนี้ท่านผู้ฟังคําว่าสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้ในการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ คําว่าระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้แต่ส่วนคําว่าสมาธิเรียนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวทีนี้คําว่าระลึกได้เนี่ยคือมันให้ลักษณะว่าดึงจิตมาจากที่ใดที่หนึ่งมาให้มันมาตั้งอยู่ตรงนี้นี่คือระลึกได้เช่นเรานึกถึงหน้าพ่อเราได้เรานึกถึงหน้าแม่เราได้เอ๊ะคนนี้เขาชื่ออะไรนะเรานึกได้เอ๊ะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงเรานึกได้เอ๊ะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะเรานึกได้เอ๊ะฉันกินอะไรเมื่อเช้านี้เอ๊ะเรากินหรือยังเรานึกได้อย่างนี้การนึกได้การที่เราจิตไปตั้งอยู่ตรงนั้นได้นี่คือการระลึกได้แสดงว่ามันจะต้องมีการออกจากที่ใดที่หนึ่งออกจากที่นี้ไปอยู่ที่นั้นหรือออกจากที่นั้นมาอยู่ตรงนี้นี่คือลักษณะของการระลึกได้เป็นการเคลื่อนไหวเป็น motion เป็นสิ่งที่ไปออกจากตรงหนึ่งไปตรงหนึ่งออกจากตรงนี้ไปตรงนั้นออกจากตรงนั้นมาตรงนี้นี่คือระลึกได้อย่างเช่นว่าเราพูดถึงพุทธานุสติอย่างนี้ก็คือระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าได้เราพูดถึงอานาปานสติก็เรานึกถึงลมหายใจของเราได้แต่คุณอาจจะกินดื่มพูดคิดเดินยืนนั่งนอนคุณก็ระลึกถึงลมหายใจได้ยังนึกถึงลมหายใจได้อยู่อันนี้คืออานาปานสตินะหรือว่าในเรื่องอื่นๆนะศีลานุสติก็ลักษณะนี้คือระลึกได้แต่มันทําให้เราเห็นลักษณะว่ามันออกจากที่อะไรก็ไม่รู้ล่ะอาจจะดีไม่ดีแต่ให้มันอยู่ที่ดีการที่ให้จิตออกจากที่มันจะไม่ดีแล้วมาอยู่ในที่ที่ดีลักษณะตรงเนี้ยคือการระลึกได้แน่นอนว่าจิตของคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกบางทีมันไปตามผัสสะต่างๆนะเป๋ไปทางซ้ายบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างนะทางลิ้นกายใจ6ทางนี้นะถูกชักดึงไปเหมือนกับสัตว์6ชนิดที่ผูกกันอยู่แต่คือถ้าเราเอาเชือกมา6เส้นผูกสัตว์6ชนิดนะไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นนี้เอาปลายข้างหนึ่งผูกมันเอาไว้นะส่วนปลายข้างหนึ่งเอามาผูกรวมกันไว้นะเป็นให้เป็นปมสัตว์6ชนิดนี้แล้วก็มีลิงมีงูมีจระเข้มีนกมีสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนะซึ่งต่างก็เป็นคนละประเภทอ่ะนะมันก็ต้องกลับไปสู่รังมันสู่ที่อยู่ที่หากินของมันนะผูกกันไว้อย่างนี้มันก็วิ่งหนีเท่านั้นแหละนะตัวไหนมีกําลังมากกว่าก็ชักดึงตัวอื่นไปนะจิตก็จะถูกดึงไปด้วยสิ่งต่างๆทั้ง6ทางแบบนี้แล้วแน่นอนบางทีมันก็เป็นอกุศลบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอยู่ตลอดนะเช่นว่ารสอาหารอันไหนชอบใจเราก็ตามมันไปอันไหนไม่ชอบใจเราก็ขยักขยแข็งลิ้นของเราก็จะเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนะพอลิ้นเดือดร้อนใจมันก็โดนไปด้วยนะหูฟังเสียงที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจมันนี่มันก็ขึ้นลงตามเสียงตามลมปากเป่าของคนอื่นแต่ก็ทําให้ใจเราเดือดร้อนไปด้วยอันนี้คือลักษณะของจิตที่ยังไม่มีสตินะเพราะว่าเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้จะพุ่งไปสู่จิตหมดจิตก็จะรับเละหมดละแล้วก็จะไปตามนี้มันก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยไม่มีที่ระลึกถึงเราจะมีความทุกข์มากเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะก็ต้องตั้งสติขึ้นต้องให้จิตนั้นมีที่ระลึกถึงมีที่ไปสู่คำว่าสติก็ตามคำว่าสรณะก็ตามคำว่าไปก็ตามเนี่ยเป็นคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกันต้องให้จิตไปที่นี่อย่าให้จิตไปที่นั่นไปที่ไหนที่นั่นก็ที่ที่มันจะมีผัสสะที่มันจะมีความทุกข์ที่มันจะมีความไม่เที่ยงที่มันจะไหลไปตามสิ่งที่คนนั้นคนนี้เขาพูดอย่าไปทางนั้นแล้วไปทางไหนสติไงสรณะมันบอกอยู่เต็มๆละนั่นก็คือไปทางนี้ไปทางที่มีที่ตั้งของสติอะไรบ้างลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ได้ทางนั้นแหละอะไรที่มันจะเป็นฐานที่ตั้งของสตินั่นนี่แหละคือคําว่าสติปัฏฐานท่านผู้ฟังนั่นเป็นฐานที่ตั้งจะทําให้เกิดสติขึ้นซึ่งแน่นอนขณะที่เรากําลังจะเจริญสติให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยบางทีมันยังไม่เกิดเต็มที่นั่นคือเกิดอยู่แต่จะแบบไม่แข็งแรงนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเสานะคือถ้าบางทีเราสติยังไม่มีกําลังนะก็เปรียบเหมือนกับเสาที่มันยังไม่แข็งแรงอาจจะเป็นเสาไม้ธรรมดาปักก็ปักลงดินไม่แน่นนะปักลงบนขี้เลนถูกอะไรดึงหน่อยมันก็ล้มแผะเอ้าก็ต้องทําเสาให้มันมั่นคงแข็งแรงก็คือทําสติให้มั่นคงแข็งแรงอันนี้ต้องเป็นทักษะแต่บังนะเป็นลักษณะที่เราต้องใช้ในการฝึกพอมีสติที่มั่นคงแล้วในสติเวลาที่มันจะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงได้ก็ใช้กายก็ได้นะเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงเวทนาจิตหรือธรรมอันนี้คือลักษณะของสติปัฏฐาน4แต่พอมีสติเกิดขึ้นแล้วนะจิตมันอยู่แล้วเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอารมณ์อันเดียวนะก็คือเป็นสมาธิเกิดขึ้นนั่นเอง พราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้นั่นคือจิตมีอารมณ์อันเดียวนั่นก็อย่างที่ว่าว่าอาจจะมีความคิดหรือไม่มีความคิดก็ได้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเจริญสติเนี่ยสติมีกำลังแล้วเริ่มมีกำลังขึ้นแต่จิตอาจจะยังไม่เป็นอารมณ์อันเดียวอันนี้เป็นไปได้ในขณะที่เราตั้งสติเอาไว้อาจจะมีนิวรณ์เกิดขึ้นแต่อันนี้เป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าบางทีเราต้องการจะทำจิตให้มันออกจากนิวรณ์คุณก็จะต้องตั้งสติขึ้นเพื่อที่จะสู้กับสิ่งที่เป็นอกุศลน่ะเพื่อให้จิตของเรามันแล่นไปทางนี้ได้ให้จิตของเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงพอเราเอาชนะเจ้านิวรณ์ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนี้ได้แล้วนะจิตเป็นอารมณ์มันเดียวนะนี่แหละคือสมาธิที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีเรานั่งสมาธิคำว่านั่งสมาธิเนี่ยอันนี้เป็นคำที่เป็นสัมภาษาไทยที่เราเอามาใช้ในอีกคำหนึ่งนะนี่คือบ่งบอกถึงว่าคุณนั่งเป็นรูปแบบนะแต่จิตอาจจะยังไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวแต่ว่ารูปแบบในการทำก็เรียกว่าการนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นคำที่เราจะใช้นะให้ถูกก็อาจจะพูดถึงการปฏิบัติในการปฏิบัติเอามาแทนคำว่านั่งสมาธินะเพราะว่านั่งสมาธิอาจจะจิตยังไม่ได้เป็นสมาธิหรอกแต่เป็นการฝึกสติในนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติเอางั้นเราก็เปลี่ยนคำพูดให้ถูกนิดนึงแต่ว่าเป็นการฝึกสตินะฝึกสติอยู่ด้วยอิริบทนั่งฝึกสติอยู่ด้วยการทำที่เป็นรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเราฝึกสติอยู่ด้วยการนั่งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแล้วมันจะทำให้เกิดสมาธิขึ้นอันนี้เป็นไปได้นี่มาถูกทางหรือในขณะที่เราฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบของการนั่งหลับตาอย่างนี้จิตอาจจะยังไม่ได้เป็นสมาธิแต่นั้นเราก็ฝึกสติขึ้นอันนั้นมันก็ดีนั่นแปลว่ากระบวนการการฝึกสติด้วยการนั่งที่เป็นรูปแบบหรืออาจจะเดินก็ได้เดินกลับไปกลับมาที่เรียกว่าการจังกมะเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการฝึกหรือว่าอาจจะทําการงานอยู่ก็ได้แต่ไม่ต้องฝึกเป็นรูปแบบเดินหรือรูปแบบนั่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการขับรถอาจจะอยู่ในรูปแบบของการทํางานเราก็ฝึกที่จะตั้งสติขึ้นไม่ให้จิตของเรามันไหลไปในทางต่ำไม่ให้จิตของเรามันไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งแน่นอนมันก็มีเรื่องน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแต่อย่างน้อยจิตของเรามีที่คิดถึงมีที่ตั้งมีที่ระลึกถึงด้วยอริยบทต่างๆและแน่นอนบางทีความคิดนึกต่างๆมันก็เป็นมาเป็นไปบ้างนั่นก็เกิดขึ้นบ้างเราฝึกอยู่ในทุกรูปแบบเลยท่านผู้ฟังแต่ไม่ใช่ฝึกด้วยรูปแบบเฉพาะการนั่งหลับตาที่เรามักจะเรียกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิเท่านั้นแต่ซึ่งตรงนั้นอาจจะยังจิตไม่ได้ให้เป็นสมาธิหรอกแต่อยู่ในรูปแบบของการนั่งแต่เราฝึกมันทุกรูปแบบเลยกินข้าวอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยหรือวันนี้จะไปกินข้าวเนี่ยฝึกให้มีสติบ้างได้ไหมอย่าไหลไปตามลิ้นอย่าไหลไปตามความอร่อยนะมันไม่อร่อยก็วิจารณ์มันไปอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวพูดเรื่องที่เป็นอกุศลละแสดงว่านั่นเผลอสติละหรือว่าจิตไหลไปตามความอร่อยหรือไม่อร่อยของมันอันนั้นจิตเผลอสติละนั่นเราก็จะต้องตั้งสติเอาไว้ในทุกๆขณะทุกๆเวลานี่คือคำถามของคุณยินที่ส่งมาทางเว็บไซต์ pyotama.com ในเรื่องของการปฏิบัติกระบวนการทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเป็นวิธีที่จะทำให้เราเกิดปัญญาสามารถที่จะละอัตตาตัวตนของเราได้โอ้นี่เป็นคำถามของคุณปิยวิทย์พอดีส่งมาทางเว็บไซต์ pyotama.com พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะลดอัตตาของตัวเองแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นกระบวนการให้รู้ตามอริยสัจ4ในการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาการตั้งสติขึ้นอันนี้เป็นไปเพื่อที่จะลดละอัตตาของตัวเองแน่นอนทีนี้อัตตาเนี่ยระวังมันเป็นจุดที่อยู่ลึกกว่าที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็จะต้องเห็นความไม่เที่ยงก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราต้องปรับทิฏฐิให้ถูกต้องด้วยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องรักษาศีลให้ดีมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแต่เป็นไปตามกระบวนการศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็อยู่ที่ว่าบุคคลผู้นั้นมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าระดับไหนถึงจะสามารถจะกระเทาะหรือว่าทำความรวดเร็วในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จิตที่มันยังไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามันเป็นตัวตนมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้องว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยอันนั้นเพราะว่าความยึดถืออันนั้นเพราะว่าเครื่องร้อยรัดซึ่งเรื่องร้อยรัดความยึดถือที่จะทําให้เราก็ไปยึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งซึ่งหมายถึงภพเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องร้อยรัดคือสังโยชน์อยู่ซึ่งตรงนี้คุณปิยวิทย์ก็ถามถึงเรื่องร้อยรัดคือสังโยชน์มาไว้ด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าก็แจกแจงแยกแยะไว้10อย่าง ใน5อย่างแรกนั่นคือเรื่องของความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องในความเห็นที่ว่าเป็นตัวเป็นตนที่เป็นอัตตานี่แหละในความเข้าใจของมันก่อนนะคือถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วแต่ว่ายังละไม่ได้อันนี้มันจะมาแก้ข้อที่1ก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิแต่คือความเห็นที่ยังเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วนั่นก็จะมาแก้ข้อที่1ได้ส่วนข้อที่2ก็คือความลังเลความเคลือบแคลงแต่คนจะแก้ความลังเลความเคลือบแคลงได้ต้องมีศรัทธาส่วนข้อที่3ก็คือความที่ปฏิบัติอย่างผิดๆทําอย่างงมงายทําอย่างแบบสักว่าทําโดยที่ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรปฏิบัติตามกันมาโดยที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือเรื่องศีลัพพัตตปรมาทแต่ความไม่เข้าใจตรงนี้ก็แก้ด้วยสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจได้ถูกต้องในข้อที่4ก็คือความที่จิตยังมีความพอใจในกามแล้วก็ข้อที่5คือความเร่าร้อนความรุ่มร้อนความขัดเคืองอันนี้คือปฏิฆะแต่การราคะกับปฏิฆะนั้นก็จะละได้เพราะว่าอาศัยสมาธิที่มันลึกซึ้งลงไปส่วนใน5ข้อถัดมานี้เป็นที่มันรัดอยู่ลึกนะรัดอยู่สูงคำว่าลึกหรือสูงเนี่ยหมายความมันแน่นนะก็คือรูปราคะนะ2คืออรูปราคะนะคือความยังพอใจยินดีอยู่ในสิ่งที่เป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนๆก็แล้วแต่นะข้อที่8ก็คือมานะความที่ถือตัวถือตนข้อที่9คือความฟุ้งซ่านก็เรียกอุทธัจจะส่วนข้อที่10นั้นคืออวิชชาซึ่งในทั้ง10อย่างเครื่องร้อยรัดให้เราอยู่ในภพทั้ง10อย่างเนี่ยกระบวนการที่ปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติอย่างติดต่อแต่มันก็จะทําให้ค่อยๆลอกออกเราจะลอกกิเลสชั้นล่างสุดออกได้แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางคนถูมากบางคนขัดเร็วขัดแรงใช้เครื่องมือถูกต้องทําอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทําให้การลอกการขุดการถอนไอ้เจ้ากิเลสตัณหาวิชาพวกนี้มันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพออกไปได้เร็วก็อาศัยการปฏิบัติในที่ตั้งใจจริงของผู้ที่ปฏิบัตินั่นเองและท่านผู้ฟังท่านอื่นๆท่านใดยังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติแบบที่คุณยินหรือคุณเบียวิทได้ถามมาในที่นี้แล้วก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าจะดูทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma ในวันนี้หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร